صاف کر کے اس کو کھا رہے تھے. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کخ کخ, پھینک دے اس کو, تھوک دے اس کو, کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے ہیں, کیا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے ہیں. خندق کے وقت صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, کھائی کھود رہے ہیں, خندق کھود رہے ہیں, جنگ کا وقت ہے, دشمن سامنے, مدینہ کی حفاظت کے لیے لمبی خندق کھودی جا رہی ہے اور محنت کا کام ہے. صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اللہ کے رسول, بھوک کی حال کی وجہ سے دیکھیے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہے, آپ نے اپنا کرتا اٹھا کے بتایا تو صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں, دو پتھر بندھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے, بھوک کی وجہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, گھر والے اگر کہتے ہے تو آپ کھا لیتے, اور اگر گھر والے کہتے نہیں ہے تو آپ کہتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے. صبح سے کچھ کھایا نہیں, گھر میں آ کے کھانے کے لیے پوچھا, کھانے کے لیے نہیں ہے کچھ بھی, تو آپ کہتے ٹھیک ہے پھر میرا نفل روزہ ہے. آپ اس دن کو جس میں آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے روزے والا دن بنا دیتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی آدمی, غریب آدمی آپ کے پاس آیا کھانے, پریشان حال, آپ نے اپنے دیکھا اس کی حالت کو, کچھ لوگ تھے ان کی حالت دیکھی, اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس آدمی بھیجا, کہا جاؤ میرے گھر میں جو ہے لے آؤ. وہ آدمی گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر, بیویوں کے کمرے, آپ کی 9 اور بعض روایات میں 11 بیویاں تھیں, ان سارے کمروں کے جو مسجد نبوی سے جڑے ہوئے سارے کمرے بیویوں کے آپ نے بنوائے تھے, ایک کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں کے سامنے وہ آدمی گیا, کہا کچھ ہے کھانے کے لیے, کچھ ہے کھانے کے لیے, ہر دروازے سے اس کو جواب ملتا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا تھا. اب دیکھیے آج مسلمان کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک دسترخوان پر جو کچھ سجایا جاتا ہے سب کچھ کھانے کے بعد بھی شکایت کرتا ہے اللہ نے کیا دیا ہے, سب کچھ پا کر بھی شکایت کرتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے. فرماتے ہیں ایاکم والبطن, خبردار بھرے پیٹ رہنے سے بچو, خوب کھانے سے بچو, پیٹ کو بھرنے کے عمل سے بچو, فانھا تقسی القلب, اس لیے کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرماتے ہیں آدمی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کچھ لقمے وہ کھا لے جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے, ہاں اگر زیادہ کھانا ہے تو پھر پیٹ کے 3 حصے کرے, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پینے کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے. بہت کھانا اتنا کھائے لیکن آدمی, اور کبھی کبھی کھا لے آدمی زیادہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہمیشہ آدمی اتنا کھاتا رہے کہ اس کو ڈکار بھی مشکل ہو جائے, ہضم کرنے کے لیے دوائی کھانی پڑے, اتنا کھا لے آدمی کہ پیٹ خراب ہو جائے. آپ بتائیے پیٹ خراب ہونے کا ہمیشہ اگر معمول بنا لے, اتنا کھاتا رہے اس کا دل خراب ہو جائے گا. فإنها تقسي القلب, اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کی سوچ میں جلا پیدا ہوتی ہے, اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے, اس کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. لیکن بھر پیٹ جب آدمی رہتا ہے تو پھر انسان کو پیٹ بھرنے کے بعد گناہوں کی سوچتی ہے, جب پیٹ بھر جاتا ہے بے فکری پیدا ہوتی ہے اور آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں ایاکم البطن فانھا تقسی القلب, خبردار بھرے پیٹ رہنے سے بچو, اس لیے کہ اس سے دل کی سختی پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھرا پیٹ تھا ڈکار لی, آپ نے فرمایا اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو, اس لیے کہ دنیا میں خوب کھانے والے, کھاتے رہنے والے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن بھوک والے ہوں گے, دنیا میں بھر پیٹ رہنے والے آخرت میں بھوکے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے آدمی کھائے لیکن ایسا بھی نہیں ہو کہ ایک آدمی اتنا کم کھائے کہ بیمار پڑ جائے, اس کے جسم کو جو قوت چاہیے وہ نہ ملے. لیکن آدمی اپنے کھانے میں یہ احتیاط رکھے کہ جب ایسے وقت میں کھانا چھوڑے کہ ایک لقمہ دو لقمے کھانے کو اور ابھی جی کر رہا تھا, ایسے وقت میں چھوڑ دے. نفس کو سیر نہ کرے, نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے, کبھی کبھی نفس کو اس کی چاہت روک بھی لے. ایسا آدمی کو کرتے رہنا چاہیے, نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. تو یہ تیسری چیز تھی, کھانے پینے کی کثرت آدمی کے دل کو سخت کر دیتی ہے. نمبر چار, دنیا میں مشغولیت اور دنیا میں مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کرتا ہے. پراپرٹی, مال و دولت, اس کا احساس اور اسی میں لگے رہنا, دنیا کے ماحول میں, بزنس میں, دنیا کے کاموں میں, دنیاوی ذمہ داریوں میں پھنسے رہنا, خصوصاً مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول اذناب الابل حیث یطلع قرن الشیطان فی ربیعہ و مضر. امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں, خبردار, یاد رکھو, الا ان القسوۃ, دلوں کی سختی, وغلظ القلوب, اور دلوں کی شدت, غلاظت, گندگی, دلوں کا کھدڑ ہو جانا, احساس اس میں سے نکل جائے. دلوں کی قساوت اور دلوں کی غلاظت یہ کس چیز میں ہے, کن لوگوں میں ہے؟ فی الفدادین عند اصول اذناب الابل, ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اونٹوں کے پیچھے ان کی دم پکڑ کے انہیں ہانکتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اونٹ والے کے اندر دل کی سختی ہوتی ہے. فدادین ایسے لوگ جن کے پاس بہت سارے اونٹ ہوں اور ان کی دمیں پکڑے فخر کے ساتھ وہ ان پہ آوازیں لگائیں, ان اونٹوں کو ہانکیں, وہ انہی میں کھوئے رہیں, وہ اونٹوں کی فکر میں لگے رہیں, اپنی پراپرٹی میں کھوئے رہیں, اپنی ملکیت پر فخر اور ان کی اصلاح ہی کی فکر میں لگے رہیں کہ میرا مال اچھا رہے, میری چیزیں اچھی رہیں, میری پراپرٹی صحیح رہے, اسی میں کھوئے رہیں. فی الفدادین عند اصول اذناب الابل, ان لوگوں میں جو اونٹوں کی دمیں پکڑے انہی کی فکر میں آوازیں لگاتے رہتے, انہیں ہانکتے رہتے ہیں. حیث یطلع قرن الشیطان, وہاں جہاں سے شیطان کے دو سینگ نکلیں گے, شیطان کے فتنے نکلیں گے. فی ربیعہ و مضر, ربیعہ اور مضر کے یہ دو قبیلے ہیں, دو علاقے ہیں, دو قبیلے ہیں ربیعہ اور مضر. ان لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی ملکیت اور اپنی جائیداد ہی میں کھوئے رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اسی کے بڑھانے, اسی کے سنوارنے میں لگے رہتے ہیں, ان کے اندر سرکشی اور ان کے اندر تکبر اور ان کے اندر دلوں کی سختی پیدا ہوتی ہے, ان کے اندر بے فکری پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. نہیں, کلا ان الانسان لیطغى, انسان سرکش ہو جاتا ہے, انسان سرکشی کرنے لگتا ہے, حدیں پار کرنے لگتا ہے, شرارتیں کرنے لگتا ہے. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, جب دیکھتا ہے کہ مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس سب ہے, جب دیکھتا ہے کہ میں مالدار ہوں, جب انسان کے پاس مالداری آتی ہے تو پھر انسان سرکش ہوتا ہے. ہاں, وہ لوگ جو واقعی اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی نعمت مان کر اللہ کا شکر کریں اور اپنا کمال نہ سمجھیں اور تقوی کی روش چلیں, ایسے لوگ اس چیز سے محفوظ رہتے ہیں. مالدار ہونا اسلام میں برا نہیں ہے, لیکن مال کو اپنا مالک بنانا برا ہے اور مال کو اپنے لیے فخر کی چیز بنانا برا ہے. کلا ان الانسان لیطغى, انسان سرکشی کرتا ہے, حدیں پار کر کے باہر نکل جاتا ہے, سرکشی اور شرارتیں کرنے لگتا ہے, طغیانی میں پڑ جاتا ہے. لیطغى ان رآہ استغنی, جب دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, جب دیکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے. تو مال و دولت سے انسان میں سرکشی کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور اس سے دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز جو آدمی کے دل کو سخت کرتی ہے وہ یہ کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کی طرف نہیں پلٹتا ہے. گناہوں کا تسلسل, اللہ کی حدوں کو توڑ دینا اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتے جانا اور توبہ نہیں کرنا, یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے, یہ بھی انسان کے دل کو حق کی قبولیت سے روک دیتا ہے. ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں ان للذنوب ضعفا فی القوہ وقسوۃ فی القلب, گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قوت میں کمزوری آ جاتی ہے, قوت میں کمی ہو جاتی ہے اور دل میں سختی آ جاتی ہے. گناہوں کے اثر سے انسان کی قوت کم ہو جاتی ہے اور قساوت بڑھ جاتی ہے, آدمی کمزور ہوتا ہے. دیکھیے گناہوں میں پڑا ہوا آدمی اکثر بزدل ہوتا ہے, وہ کئی چیزوں میں طاقتور ہوگا لیکن واقعی اندر سے, اسی لیے آپ دیکھیے کتنے گناہگار ہوتے ہیں جو جنات سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ سے اتنا قریب نہیں ہے, اس کو معلوم ہے یہاں میرا چلنے والا نہیں ہے, یہاں دین چلے گا, یہاں اللہ کا معاملہ چلے گا. جن سے ڈرنا ویسے انسان کی فطرت میں ہے, لیکن جب یقین قوی ہو جاتا ہے تو آدمی کے اندر خوف گھٹ جاتا ہے. اللہ پر توکل انسان کے دل کو مضبوط بنا دیتا ہے. ان للذنوب ضعفا فی القوہ وقسوۃ فی القلب, آدمی کے گناہوں کا اثر اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوت گھٹ جاتی ہے, اس کی قوت کمزوری میں بدل جاتی ہے, اس کی طاقت کمزوری بن جاتی ہے اور اس کے دل میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے. وَإِنَّ لِلْحَسَنَاتِ قُوَّةً فِي الْبَدَنِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ, اور نیکیوں سے بدن میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے, بدن قوی ہو جاتا ہے اور دل کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے کہ انسان حشاش بشاش ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے اور آدمی کا دل, اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور اسی نور کی روشنی میں انسان دیکھتا ہے, صحیح صحیح اور غلط غلط اس کو دکھائی دیتا ہے. لیکن گناہ کی وجہ سے آدمی کی نگاہوں پر, اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے, نور اس کا, ہدایت کا اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر نور نہیں ہے. آنکھ والا آدمی اگر اندھیرے کمرے میں ہو دکھائی دے گا نہیں, آنکھ ہے اس کو لیکن روشنی نہیں ہے. اور اسی طرح سے روشنی ہو لیکن آنکھ نہیں ہے, اندھا ہے, اس کو کچھ دکھائی نہیں دے گا. اس لیے دو نور ہونا ضروری ہے, ایک باہر کا نور, ایک اندر کا نور. باہر کا نور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور رہبری, اللہ کی کتاب, اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری, قرآن اور سنت, یہ باہر کی ہدایت ہے, باہر کا نور ہے. اور اندر کا نور کیا ہے؟ انسان کا تقویٰ, اس کا ایمان, اس کی بصیرت. اگر آدمی کے اندر کا نور نہ ہو تو باہر کا نور اس کو نفع نہیں دیتا ہے, قرآن و سنت سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ دل اندھا ہو گیا ہے, دل پر, اس کی بصیرت پر پردہ ہو گیا ہے, دل بھی اندھا ہو جاتا ہے, دل بھی اندھا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نیکیوں کا اثر یہ ہے کہ بدن میں قوت اور آدمی کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو اس سے پچھلے درس میں ہم نے حدیث دیکھی تھی کہ شیطان جو گرہیں لگاتا ہے, تین گرہیں رات میں سوتے وقت, اور اگر اس کے باوجود آدمی اگر نہیں اٹھتا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ, جو آدمی فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے, وہ صبح اٹھتا ہے تو کیسا اٹھتا ہے؟ خبیث النفس, کسلان, بد مزاج, سست مزاج اور کسلان ایک دم مریل اور بالکل نڈھال ہو کے اٹھتا ہے. خبی اس کے نفس میں اس کے مزاج میں خباست ہوتی ہے اور اس کے جسم میں سستی ہوتی ہے. یہ جو سستی ہے کہاں سے آتی ہے؟ بہت ساری سستیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. آدمی کے گناہوں کی وجہ سے اس کے مزاج میں ایک قسم کی سستی پیدا ہو جاتی ہے. جسم کے اندر حشاش بشاش وہ نہیں رہتا ہے بلکہ سست رہتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے جسمانی اعتبار سے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے کہ یہ سورت جا کے مشرکین میں پڑے گا, تو بہادری آپ دیکھیے, جا کے مشرکین میں پڑھ کے آئے ہیں. مشرکین نے ان کو کتنا مارا, زخمی ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں آج سے زیادہ قریش میری نگاہ میں کبھی ذلیل نہیں تھے, اور اے نبی اگر آپ کہیں تو ایک بار اور جا کے ان کو سنا کے آتا ہوں. اتنا مارا پیٹا لیکن دل میں کیا ہے؟ ہمت ہے. دبلے پتلے تھے, پیڑ پر چڑھ گئے, اتنے دبلے تھے کہ ان کی پنڈلیاں دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے, یہ دیکھو کیسے دبلے پتلے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی پنڈلیوں کی کمی, ان کے دبلے پن کو دیکھ کے ہنستے ہو, اللہ کی قسم اللہ کے ہاں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. ان کا وزن ابن مسعود کا نہیں, ان کی پنڈلیوں کا, اللہ کے ہاں اتنا قیمتی ہے. کیوں؟ ایمان کی قوت ہے, مضبوطی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شریک رہے ہیں, تو یہ مضبوطی ہے. صحابہ آپ دیکھیں, کھانے کو ان کے پاس نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے ایمان کی قوت ان کے بدن کی کمزوری پر غالب آ جاتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یعنی ایمان کی وجہ سے ایک آدمی عجیب قوت اپنے اندر محسوس کرتا ہے, اور جتنا گناہوں سے بچتا ہے اتنی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی. اور اگر اس کے بالعکس آدمی گناہوں میں پڑا رہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے, اس کے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ارانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کی وجہ سے, ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. ارانا دل پر زنگ لگنا ہے, آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, اور دھیرے دھیرے دل پر زنگ اتنا لگتا چلا جاتا ہے کہ پھر ہدایت دل میں داخل نہیں ہوتی ہے, پھر وعظ و نصیحت دل پر اثر نہیں کرتی ہے. آدمی قرآن پڑھتا ہے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں, آدمی حدیث پڑھتا ہے دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے لیکن ہاتھ رکھ دیتا ہے لیکن دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, پتھر کا پتھر دل بنا رہتا ہے, دل میں اثر ہی نہیں. کیا یہ سزا نہیں ہے؟ یہ سزا ہے. آدمی کا دل اللہ کی یاد اور اللہ کے دین, اللہ کی نصیحت, اللہ اس کے رسول کی بات سے اثر نہ لے, یہ بہت بڑی سزا ہے دنیا میں انسان کی. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے, ان کے برے اعمال کے اثر سے. اور اس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, آپ نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب, مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے, کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. گناہ کیا, چاہے کپڑے, ہاتھ پاؤں, چاہے کتنے صاف ستھرے رکھے, یاد رکھے اس گناہ کے اثر سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے, اس کا دل خراب ہو جاتا ہے. کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ, اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. فَإِذَا تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ, لیکن اگر وہ اس گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لے, اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ سے اس گناہ پر استغفار کرے, آئندہ نہیں کروں گا کا وعدہ اللہ سے کرے, گناہ چھوڑ دے اور جو گناہ کر بیٹھا اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے, سُقِلَ قَلْبُهُ, دل واپس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے, دل واپس سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے. فَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر توبہ نہ کرے، گناہ چھوڑے نہیں بلکہ اور آگے بڑھتا چلا جائے، اور گناہ کرے وہ دھبا بھی اور بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دھبا بھی اور بڑھ جاتا ہے. فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کی دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے. یہ امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کا اثر دل پر پڑتا ہے، نہ صرف وہ اعمال نامے کو خراب کرتے ہیں بلکہ آدمی کے دل کو بھی خراب کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ، وہ دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے اور دل پر اثر نہیں ہوتا ہے، دل پر بھلائی کا اثر نہیں ہوتا ہے. چھٹی چیز جو دل کو خراب کرتی ہے اور دل کی سختی کا سبب ہے، وہ گناہوں کے سلسلے میں لاپرواہی ہے. دیکھیے، ایک ہے گناہ مسلسل کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے، توبہ نہ کرنا یہ جرم ہے، لیکن گناہ کو ہلکا سمجھنا اس سے بڑا جرم ہے. اس کو سمجھیں، ایک آدمی شراب پیتا ہے، پیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، گناہگار ہے، لیکن اس سے بڑا گناہگار وہ ہے جو شراب نہ پیئے لیکن کہے شراب پینے میں کیا پرابلم ہے. شراب پینا برا نہیں ہے، یا شراب پینے کو گناہ نہ سمجھے، ہلکا سمجھے. گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن گناہ کو ہلکا سمجھنا اس سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے جو حدیں قائم کی ہیں، اللہ نے جو گناہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ فلاں چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس گناہ کو ہلکا سمجھ لینا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، اس کے سلسلے میں سیریسنس ختم ہو جانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے، گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے، اور اس سے دل کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس سے آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اہل کتاب یہود بنی اسرائیل، انہوں نے اللہ سے کیے وعدے توڑ دیے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اللہ سے وعدے کرتے جاتے تھے، توڑتے جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ سے وعدہ توڑا ہے. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ان کے ہم سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت ڈال دی ہے، لعنت ان پر ڈال دی ہے. وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے. دلوں کی سختی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر آتی ہے. انہوں نے ہم سے وعدے کیے ہم ایسا کریں گے، ہاں ٹھیک ہے ہم کریں گے ایسا، لیکن اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس میثاق اور اس عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی میثاق کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان پر لعنت ڈال دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. معلوم ہوا اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے. یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اقتطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر جائے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے، اللہ کی قسم میرا ہے، سوچے نہیں، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کس کا نام لے رہا ہے، جھوٹ کے ساتھ اللہ کا نام جوڑ رہا ہے. اللہ کی عظیم ترین ذات، اللہ کے نام کو، ساری عظمتیں جس کے لیے ہے، جس کی تعظیم کرنا چاہیے، جس کا نام لینے سے بھی ہم کو احساس ہو کہ کتنا بڑا نام ہے، کہیں تقصیر نہ ہو جائے، کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اس کا نام لینے میں، اس اللہ کا نام جھوٹی قسم کے ساتھ لے، لاپرواہی کے ساتھ، کہ جو اللہ کا نام اور اس کی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ جائے. کانت نقطۃ سودا فی قلبہ، اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. لا یغیرھا شیئن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اس کے دل پر سے وہ دھبا کوئی چیز مٹا نہیں سکتی ہے. کالا دھبا ایسا کہ قیامت کے دن تک وہ دھبا نہیں ہٹے گا، کچھ بھی کر لے وہ نہیں ہٹ سکتا ہے، کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جھوٹی قسموں کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے، اور شریعت کی حدیں حلال و حرام کے سلسلے میں حرام چیزوں کو ہلکا سمجھنا، گناہوں کی پرواہ نہیں کرنا، ناقدری کرنا اللہ کی شریعت کی اور اللہ کی تعظیم، اس کی حرمات کی تعظیم کی سے بے پرواہی کرنا، یہ بھی آدمی کے دل کو سخت کر دیتا ہے. نمبر 7، برائیوں کو ہوتا دیکھنا لیکن اس کے بارے میں دل میں کوئی برائی کا احساس نہیں رکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. آدمی برائی دیکھے اور اس کو دل میں برا نہ سمجھے، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں جیسے آنکھیں آدمی کھلی رکھے راستے پر بیٹھا ہے، ایک کے بعد ایک لوگ آتے چلے جائیں گے، گزریں گے راستے سے، تو جیسے آنکھوں کے سامنے سے، انسان کے سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں، دلوں پر بھی فتنے آتے جاتے رہتے ہیں. تو عرض الفتن علی القلوب، دلوں پر فتنے آتے جاتے رہتے ہیں. کل حصیر عودن عودن، بوری کی طرح، جیسے چٹائی کی طرح، مثلا جیسے چٹائی میں ایک کے بعد ایک لکڑی ڈالی جاتی ہے پھر جا کے چٹائی بنتی ہے، اس کو بنا جاتا ہے، بوریا، کپڑا، دھاگا دھاگا دھاگا، ایک دوسرے کے بعد ایک کے بعد ایک لگاتار دھاگے آتے جاتے ہیں مشین میں، تب جا کر کپڑا بنتا ہے. تو جیسے بنائی کی مشین میں ایک کے بعد ایک دھاگے کی پرت آتی جاتی ہے کپڑا بننے کے وقت میں، اسی طرح سے دل پر بھی فتنے ایک کے بعد ایک آتے جاتے رہتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، پھر جو دل پر آنے والے فتنے، آنے والی غلط بات اس کو قبول کر لیتا ہے بلکہ اس کو پی لیتا ہے، تو اس کے دل پر کیا ہوتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے. ہمارے سامنے کئی غلط چیزیں آتی ہیں، اگر اس کا انکار کر دیں محفوظ، لیکن اگر اس کو دل میں آنے دیں دل گندا ہو جاتا ہے. ایک گندا جانور ہے، خنزیر ہے، آپ کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے، اگر آپ اپنا دروازہ بند کر لیں آپ کا گھر گندگی سے محفوظ ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں وہ گندا جانور آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، آپ کے پورے گھر کو گندا کرے گا. اسی طرح سے فتنے دل پر آتے رہتے ہیں، اگر آدمی اپنے دل کے دروازے اس کے لیے کھول دے اور ان کو پی لے، ان کو قبول کر لے، تو آدمی کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، اور جو دل اس گندگی، اس برائی کا انکار کرے، نہیں یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے، انکار کر دے دل اس کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے دل پر اس انکار کی وجہ سے ایک روشن نقطہ لگ جاتا ہے، نور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیے راستے سے جو برائیاں ہم کو دکھائی دیتی ہیں، اگر ہمارے دل میں اس کے لیے انکار ہو، اس کا ہم انکار کریں کہ یہ غلط ہے، تو آدمی کے دل میں اس سے مزید نور پیدا ہو جاتا ہے. حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ یہ دونوں دل الگ الگ دو دلوں کی طرح ہو جاتے ہیں. علی ابیض مثل صفا، شفاف چٹان کی طرح وہ دل سفید، شفاف، پاک اور سفید بن جاتا ہے، نورانی بن جاتا ہے. انکار کرتے کرتے کرتے برائیوں کا دل نورانی بن جاتا ہے، سفید بن جاتا ہے. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، وہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے کہ اب ایک وقت اس کے ایسا آتا ہے اس پر کہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اس کا دل انکار کرتے کرتے برائیوں کا کہ عادی ہو جاتا ہے انکار کرنے کا. اب آسمان و زمین جب تک باقی ہیں اس کا دل اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اب کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، دل طاقتور بن گیا. لیکن دوسرا دل جو برائیوں کو پیتا جاتا ہے، والآخر اسود مربادن کلکوز مجخین، لیکن دوسرا دل کیا ہے، جو برائیوں کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، اس سے لذت لیتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا ہے بلکہ قبول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اسلام میں یہ گناہ حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا، اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. اور شریعت کو مجبوری اپنے لیے ظلم سمجھنے لگتا ہے. پردہ نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, اسلام میں بے پردگی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, یہ گناہ حلال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کا دل ان برائیوں کو پیتے پیتے پیتے قبول کرتے کرتے یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ کالا ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, مرباد دن مٹیالے رنگ کا, ایک دم کیچڑ کے رنگ کا ہو جاتا ہے, اور کلکوزی مجخین جھکے ہوئے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے. جھکا ہوا پیالہ, کلکوزی مجخین جھکے ہوئے پیالے, ٹیڑھے پیالے کی طرح ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی برتن آپ چائے یا کوئی بھی پینے کی چیز بھرتے ہیں پیالے میں, پیالے کو ٹیڑھا کبھی نہیں رکھتے ہیں, سیدھا رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیڑھے پیالے میں پانی رکتا نہیں ہے, گر جائے گا, ڈالیں گے گر جائے گا. تو وہ دل بھی ہدایت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ ایک ٹیڑھا پیالہ ہے, اگر اس میں ہدایت ڈالی جائے گر کے بہ جائے گی. وہ ہدایت کو روکتا نہیں ہے, ہدایت کو سنبھالتا نہیں ہے, ہدایت اس میں آ کے بھی نکل جاتی ہے. کلکوزی مجخین لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, نہ کسی بھلائی کو بھلائی وہ دل سمجھتا ہے, نہ کسی برائی کو برائی سمجھتا ہے, بھلائی برائی سب اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے. الا ما اشرب من ہوا, اگر اس کو کوئی چیز بھلائی محسوس ہوتی ہے تو وہ چیز بھلائی محسوس ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. اگر اس کو فائدہ ہے تو اچھا, مزہ آتا ہے تو اچھا, نہیں تو برا. وہ خواہش کی روشنی میں چیزوں کو اچھا برا سمجھنے لگتا ہے. تو یہ حال اس آدمی کا ہوتا ہے جو برائیوں کو دیکھ کر ان پر انکار نہیں کرتا ہے, اس سے دل بگڑ جاتا ہے, اس سے دل پر دھبا لگ جاتا ہے, دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر ہدایت اس کو نفع نہیں دیتی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ سات اسباب ہیں, اس کے علاوہ بھی مزید اسباب ہیں جو دل کو سخت کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے. ایک بہت بڑا موضوع ہے اور تفصیل سے سمجھانا یہ بہت مشکل کام ہے, اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے. اختصاراً کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک, دعا کرنا اور اللہ سے دلوں کی سختی سے پناہ مانگنا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے اور سستی سے, والجبن والبخل والحرم, اور بزدلی سے, کنجوسی سے, اور نہایت بوڑھے پن سے, ایسے بوڑھے پن سے کہ آدمی جس میں اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پائے. اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری کس سے, والقسوتی والغفلتی والعیلتی والذلتی والمسکنہ, اے اللہ قسوت دل کی سختی, غفلت بے فکری, عیلہ یعنی عیلتن کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس اہل و عیال ہوں لیکن اس کے پاس ان کے خرچ کے لیے کچھ نہ ہو, اس ایسی تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور ذلت سے بے عزتی سے, اور مسکنت سے کہ میں کچھ نہ کر پاؤں اپنے لیے, ایسی حالت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من الفقر والکفر, اے اللہ فقر سے, مال کی کمی سے, مفلسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, غریبی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور کفر سے, ناشکری اور کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. والفسوق والشقاق والنفاق, اور اے اللہ گناہوں میں پڑنے سے, اور نبی کے راستے سے ہٹنے سے, اور نفاق سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. والسمعۃ والریاء, میں نیکی کر کے لوگوں کو سناتا پھروں, اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. بعضوں کی عادت ہوتی ہے ایک نیکی کریں گے اور ساری دنیا میں اس کا اعلان کریں گے, نیکی برباد ہوتی ہے, اس کو سمعہ کہتے ہیں. میں نیکی سنانے سے اور نیکی دکھانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ, اور اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے, سمم بہرے پن سے, والبکم گونگے پن سے, والجنون پاگل پن سے جن کے لپٹ جانے سے, والجذام اور کوڑ کی بیماری سے, لیپرسی جذام, اور والبرسی اور برس سے, برس وہ سفید پٹے چٹے جسم پر آ جاتے ہیں, دھبے آ جاتے ہیں, جلد سفید ہو جاتی ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. برس وہ صحیح الاسقام اور بری سے بری بیماری سے تیری پناہ مانگتا ہوں. دیکھ کتنی عمدہ دعا ہے, اس کو سمجھانے میں ایک پورا درس جائے گا, کیونکہ ان میں ترتیب ایسی کیوں ہے وہ ایک مستقل درس کا موضوع ہے. انشاءاللہ کسی درس میں اس حدیث کو اور اس طرح کی روایت کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے کہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بامانی اور مرتب ہوا کرتی تھی. اختصار کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو امام الحاکم نے اور امام البیہقی نے الدعاء میں ذکر کیا ہے, اور یہ صحیح روایت ہے. اس میں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سختی سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے. نمبر دو, وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں جانا, وعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا, دینی مجالس سے دور نہیں رہنا بلکہ جاتے رہنا, چاہے وہی درس ہو. بعض لوگ کہتے ہیں وہی ٹاپک ہے, یہ تو سن چکے ہم. آپ دیکھیے لوگ گانے بار بار سنتے ہیں, گناہگار قسم کے لوگ ایک گانا ایک بار نہیں سنتے ہیں. ایسی چیز جو حرام ہے, گناہ ہے, اس میں ان کو لذت ملتی ہے. اور ہمارے دل کو دین کی بات میں, اللہ کی بات میں, رسول کی بات میں ایک سے دوسری مرتبہ لذت نہ ملے, ہمارا دل بیمار ہے, ہمارا دل بیمار ہے. روزانہ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کبھی چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن دینی مجالس میں جانا چھوڑتے نہیں ہیں. ایک ہی کھانا بار بار کھاتے ہیں, ایک ہی پانی بار بار پیتے ہیں, چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن دینی مجالس میں بار بار جانا, ارے یہ تو ہو چکا ہے, یہ تو ہو چکا ہے. معلوم نہیں ایک بات کون سی بات ہے جو پہلی بار اثر نہیں کری تھی, وہ بات دوسری مرتبہ اثر دل پر کرے. کب ہدایت کا وقت ہو اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا. ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغۃ, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہم کو ایسی نصیحت کی کہ جو ایک بہت ہی بلیغ وعظ تھا. ظرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب, وہ ایسا عمدہ وعظ تھا کہ اس سے دل آنکھیں بہنے لگی اور دل دہل گئے. تو کوئی ایسا وعظ بہت ممکن ہے ہم کو ملے جس میں ہمارا دل کپ کپا جائے, لرز جائے, اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے, ہمارے دل کی دنیا بدل جائے. کب وہ وقت ہوگا ہم کو نہیں معلوم. اس لیے آدمی جاتا رہے دینی مجلسوں میں, ہو سکتا ہے کوئی دن ہو جو اس کی زندگی بدلنے کا دن ہو. اس لیے دینی مجالس میں آدمی حاضر ہو. اس کو امام ادیب نے ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے. معلہ ابن زیاد فرماتے ہیں, قال رجل للحسن, ایک آدمی نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, یا ابا سعید اشکو الیک قسوۃ قلبی, میرا دل بڑا سخت ہے, کیا کروں, میرا دل سخت ہے. قال ادنوہ من الذکرہ, انہوں نے کہا نصیحت سے قریب ہو جا, یعنی ای ممن یذکر, وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی یاد جس کے پاس ہر وقت ہوتی رہتی ہے, اللہ کو یاد کرنے والا اور نصیحت کرنے والا, ایسے آدمی سے قریب رہ, وہ تجھ کو نصیحت کرے گا, اللہ یاد دلائے گا, تیرا دل نرم ہو جائے گا, تیرا دل نرم ہو جائے گا. امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے, وعظ و نصیحت کی مجلس میں جانا دل کو نرم کرتا ہے. نمبر تین, اللہ کا ذکر کرنا اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا, اپنے دل کو سے غور و فکر کے ذریعے سے نفع پہنچانا. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, لکل شیء جلاء وان جلاء القلوب ذکر اللہ عز وجل, ہر چیز کے لیے ایک جلا ہے, یعنی ہر چیز کے لیے ایک روشنی ہے. آپ دیکھیں برتن کو جب گھستے ہیں اچھی طرح سے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ روشن ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو کے نکھرتا ہے, اس پر جب روشنی پڑتی ہے تو چمک اس میں آتی ہے. دلوں کے لیے چمک ایک چیز ہے جو ان کو شفاف اور عمدہ بناتی ہے. ہر چیز کے لیے ایک چمکانے والی چیز ہوتی ہے, صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے, اور دلوں کو صاف کرنے والی چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے, دھول اور اس کے اوپر کا میلہ نکل جاتا ہے. الباب الصیب میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ نصیحت آ چکی ہے, وشفاء لما فی الصدور, جو دلوں کے لیے ایسی چیز جو دلوں کے لیے, دلوں کے اندر پائی جانے والی, سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے جس میں شفا ہے, جو خود شفا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اور اس میں یہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. قرآن اللہ کی طرف سے آ چکا ہے, یہ اللہ کا واعظ ہے. ایمان والا جب اس کو واقعی ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے, سمجھ کے پڑھتا ہے, تو قرآن اس کے لیے بہترین نصیحت بن جاتا ہے, جس سے آدمی کا دل نرم پڑ جاتا ہے, سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. یہ علاج ہے. وشفاء لما فی الصدور, یہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا, اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی, اللہ نے بہترین بات کتاب کی شکل میں نازل کی, جو جس کی باتیں ملتی جلتی بار بار دہرائی جانے والی ہے. متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, جو لوگ اللہ سے اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, خشیت جن کے دلوں میں ہیں, ان کی جلد جس سے کانپ جاتی ہے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر اللہ کی بات جب وہ سنتے ہیں تو ان کے دل, ان کی جلدیں اللہ کی یاد کی طرف نرمی اختیار کرنے لگتی ہے, ان کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے, ان کے اندر میلان پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی بات کی طرف. تو اللہ کی نصیحت اتنی عمدہ ہے کہ جس سے دل لرز جاتے ہیں اور جلد رونگٹے جس سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی کتاب کا اہتمام کریں, ایسی مجالس میں جائیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, اور اللہ کو یاد کریں. نمبر چار, قبروں کی زیارت اور موت کو یاد کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے اب تک منع کرتا رہا, لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کرو سے مراد یہ نہیں کہ عام طور سے جو لوگ بدعات وغیرہ کرتے ہیں, قبروں کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قبروں پر جاؤ, قبرستان جاؤ. کیوں؟ مسلم کی روایت میں آپ فرماتے ہیں, فزور القبور فإنها تذکر الموت, قبروں پر جاؤ, قبرستان جاؤ, قبروں کی زیارت کرو, قبروں کو جا کے دیکھو. کیوں؟ فإنها تذکر الموت, اس لیے کہ یہ قبریں یا قبروں کی زیارت آدمی کے دل کو, آدمی کو موت یاد دلاتی ہے. موت یاد دلاتی ہے, قبروں سے موت یاد آتی ہے, اپنی موت یاد آتی ہے. مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں, نہیتکم عن زیارۃ القبور, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, ثم بدا لی انہ ترق القلب وتدمع العین, میں تمہیں قبروں پر جانے سے منع کرتا تھا, لیکن پھر مجھے یہ احساس ہوا, یہ خیال آیا, مجھ پر یہ واضح ہوا کہ قبروں پر جانا آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتا ہے, نرمی پیدا کرتا ہے, اور آنکھیں بہ پڑتی ہیں. وتذکر الآخرہ, اور قبروں پر جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے. وزوروها, تو تم جایا کرو. آدمی جب قبرستان جاتا ہے, موت یاد آتی ہے, آخرت یاد آتی ہے, دنیا کھیل تماشا دکھائی دیتی ہے, اصل زندگی آخرت یاد آتا ہے. اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے پانچویں چیز دلوں کو نرم کرنے والی یہ ہے کہ ایک انسان غریبوں, بیماروں, پریشان حالوں اور یتیم اور سماج کے مساکین اور ایسا طبقہ جو پریشان حال ہے, تھوڑی دیر ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک رہے, ان کے اوپر رحم کرے, ان کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی کوشش کرے, ان کی صحبت اختیار کرے, ان میں اٹھے بیٹھے. اس میں گھمنڈ نہیں آئے گا, اس میں نرمی پیدا ہوگی, اس میں ان کے لیے شفقت پیدا ہوگی, دل نرم ہوگا, اللہ کا شکر پیدا ہوگا, دنیا کی تکلیف سے آخرت کی تکلیف یاد آئے گی, احساس ہوگا کہ اگر یہ تکلیف مجھ پر آتی تو کیا ہوتا, گھبراہٹ پیدا ہوگی, دل نرم ہوگا, دل کے اندر کی سختی, اکڑ مکڑ سب جھڑ جائے گی, جیسے پتے جھڑ جاتے ہیں پیڑ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ, ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی. فقال له ان اردت تلین قلبک, اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، اگر تیرا مقصد یہ تیرے دل کی نرمی ہے، تو مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پہ سے ہاتھ پھیر، لوگوں کے کام آ، لوگوں پر رحمت اور نرمی کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. امام الطبرانی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو روایت کیا. یہ حدیث حسن ہے. آدمی جب دوسروں کے درد میں کام آتا ہے، اس کا دل اپنے آپ زندہ ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی اپنی دنیا میں کھویا رہے، موج مستی میں پڑا رہے، دوسروں کے دکھ درد کو نہ دیکھے، ایسا آدمی سخت دل ہو جاتا ہے، ایسا آدمی خود غرض ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آدمی کے دل کو نرم کرنے والی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمدہ دل عطا فرمائے، اور ہمارے بیمار دلوں کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالی دین کی صحیح سمجھ ہم کو عطا فرمائے، اور ایسا قلب عطا فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد شرمندگی محسوس نہ ہو. اللہ تعالی ایک عمدہ زندگی اور بہترین موت ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے دیکھی. اس سے آگے اگلا موضوع ہمارا رہے گا مومن کے اخلاق، جو ہمارا آخری موضوع ہوگا، اور یہی ہمارے امتحان کا مواد ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد درس ایک اور ہوگا، ثابت قدمی، اہمیت اور وسائل. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں برابر آئیں، اور جو لوگ نہیں آتے ہیں آپ ان کو بھی دعوت دیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ اور زندگی بدل جائے. اللہ اس کے رسول کی بات میں نفع اور شفا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.